بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب العبانية سورة قنطنية سجيرات وكمية قرآنك سورة المجادلة إسلا الدولد سورة اللغمة عابي مدنية المدينة تفيد الشيء وآياتها ذهابنا سنتان وعشرون آية لباتن هي لبا آية دودوية سورة دين ميسان كجرين وحا ليرا سورة المجادلة يا ليرا مجادلة دان وحا نقول إيسا المحاورة في الكلام والمبالغة فيه بحق أو باطل أي أصل كذا ليرا لكن ميسان وحاوي المحاورة في الكلام لدلب الفرج من الله على لسان رسوله وحاوي محاورة هذا اللي يسأل عليه أيضا فرج إلهي لك الضلب آيه لسانك رسولك عليه الثلاث وسلم لك الضلب آيه مركة سورة كانوا سورة مدنية وهي كورة ميسا تشريعات أي كورة ميسا أمورة كورها مركة أحكام أولي جلينا أيال وكورة ميسا سورة عند معانت هذا مدنية ليري جمهور كنسية سيقبان بعض العلماء والمفسرين تواوين كمدن وحي لهذين والمدني انت ان كأهين ما يكون من ادواء ثلاثة آيات داس وما كفتو دكتي قارن انت اصبما اهني لهذين مركز الى راجحة سورة دان المدني وي وحانا لقى قردونا سياق هذا ايا لقى سيدونا وحيابه اله سبحانه وتعالى انه قال هدلا ايو ومركز هي سورة دان خجرة او احكامتا او الهي نوغيو ورمايو ايالو قرن دونا اي سورد اي تاي مدني مركا سورد تنو وحي نقون اي سهالي ري نسك ثانيقا هاي او قرآنك هذه سوردها عدد كود الله فيريو محايا العدد سورد ان سورد كون اي سي اياه وحي هذي قنطن اي صدب اي هاد قنطن اي صدب هدي قنطن اي صدب لك للقدر وحاوي بغل يسمي أفرين قنعيان أيضا مركي وحي جريسا نسو ثاني أي جريسا نسك الله بعد حق الصورة لها مركي الإلهي هذا نوع هاي نقون إيسا عسر كؤوب بودا بيهي هدي أجزاء الإلهي عسر كؤوب بودا بيهي نقون إيسا صورة دان وحي عجيب كتهي وحالي رآيس كالصعو كجفت صورة دان وحال وشيغا يا لفظ الجلالة لفظ الله يا الوشيغ دونا هل مر اما الله مر اما سدح جير اما حتى اخكبضا لفظ الجلالة انت صورة دان كجفتا وحي جارا يانا ليري صدن يساني جارا يانا فهو ادفر بضان اي اسكالاذ هاي حق مركة اسي حجابك اي حق مركة اسي وحاوه اي حق رقيضة وحال وطف فوقيو فايدا فر بضان اي اسكالاذ هاي أسرار وين بانا كجر تمره دي إلهي لفظ الجلاليه سو هو اسم الله الأعظم مركز الغوث المامو أما سوحاوه أحرف المعارف كيه دي وحاوه أي كبه غمتاي هو آيات كسب اللفظ الجلال وكجر آيو هل إيا لبئي سدح لجهل آيو سلاس أيه وحي أطاي سورة آدي آدو عجيب هي أطاي بسم الله الرحمن الرحيم أمر كيد وعجب جريي اجتهاء ياكا قصي مركي صلاة اي كبح علي حيو كتل بسيه وكتل ومتى سؤو الجماعة waxaan ku dhaartay tiri allaha kugu anta waxa weye xaaladi baa saa usoo dhinay walow ragga la tirkooda arrinta ay saas tahay haddii ilaahay yidhaahdo suuratu dalaaqa aan uu tegi doono oo dalaaqa markii ilaahay uu ka waramay dalaaqa markaasi waxa weye haweenta lagu soo cesho karo ilaahay markaasi lacala laa yuxdisu bacda dalika amran ayuu dhahay hadana waxa weye meesha aan baab laga dhigin oo dalaqaadka ina la dhameeyo kabacdi haddana waa xanaagsanay waxba sari mayso sida dad badan ay ku andacoonayaan. markaasi uu rasuulku wuxuu dhahay calayhi isalaatu wasalaam xaaraamaad ka tahay. markaasi waxay tiri haweenta la yidhaahdo qawla ashku ila allahi faaqatii, ilaahay ayaan dhibaatayda u sheeganayaa iyo kali ahaanshadayda aaminkaygii ka taliyoobay. marka waxay tiri markaasi arrintaas ilaahay baan u sheeganaya subxaanahu watacaala. ninkaas waxa weeye muddo badan ayaan suxbadeenayo wada jirtay, arooshayda wixii ku jirayo owlaadi tagno, nin dambe waxu dhali maayo, marka meeshaas ayaan ku habboonay, ilaahay ayaanse dantayda u sheeganaya. taas marka waxaa laga garanayaa haweentu meeshay owlaad ku dhasho oo ilmahooda mar ilmaheeda ay ku korayaan wax uga khayr badan ma jiraan, si kastaba arrintu ha ahaatee. marka waxaa loo baahan yahay in arrimaha iyo furriinka faraha badanne iyo waxyaabaha markaasi lagu ciyaaraayo in laga fiirsado oo muddooyinkan aad iyo aad usoo farabatay. rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu dhahay maa araaki ilaa qad xarumta calayh, anigu ma arkaa ilaa inaad xaaraam ka tahay mooyaane, aniga sacnigaagana wax layga faray ma jiro. markaasi waxay bilowdaa layidhi inay rasuulku soo noqnoqonayso, haddii nabigu hadalkaas uu yidhaahdane ay markaasi ilaahay u qaylinayso oy leedahay ashku ila allahi faaqati, ilaahay yaan dhibaatayda u sheeganaya iyo sidadayda xaalkayguse u daran yahay. waayo haddana dhahaysaa layidhi anigu waxaan leeyahay caruur yar yar, in lamamtum ilaya maaragtay haddii aniga xaggayga ilmaha laysoo dumo oo aniga ilmuhu ila jiraan oo almihii anigu aan isku harno, jaacu way gaajoonayaan. wain lamamtuhum ilayhi, haddii waxa weeye asaga aan u geeyane, laacu way la yacmaayaan. maxaa yeele hooyadu waxa weeye ilmaha la yacitaankay ka celisaa, ilmaha waxa weeye xanaanadooda ayay iska leedahay hooyadu, aabuhuna wuxuu iska leeyahay noloshooda ayuu iska leeyahay, oo gaajada iyo dhibaatada iyo waxyaabaha yahoygooda waxaas ayuu isaguna iska leeyahay. marka waxay leedahay haweentaa la yidhaah qawla, haddii waxa weeye anigu ilmihii aan soo wato, ilmihii way baahanayaan, maxaa yeele ilmaha waxa nafaqay jira aabahooda u ahay. haddii waxa weeye asaga ilmihii aan u dhiibane, ilmihii waxa weeye way la yacmayaanoo noloshii hooso oo markaasi xanaanadiiheed ayaa ka baaba-ay, maxaa yeele ilmaha haddii hooyadooda iyo aabahooda ay kala tagaan, intaasaa dhibaato weyn baa ku imaanaya. marka waxaa la rabaa qofka haweenka ahuna owlaaddeeda inay u sabarto, ninku isaguna waxa weeye haddii haweentu dabeecad qalloocan tahay inuu isaguna owlaadiisa u safro ayaa loo baahan yahay, oo arrintooda shaqsigaas aysan ka fikirin, oy ka fikiraan mustaqbalka owlaaddooda ay ka fikiraan, oo layska daayo furriinka faraha badanne iyo waxyaabaha nicmo la-aanta ah oo haweenka markaasi lagu sii daynayo in layska daayo. kolkaasi waxa weeye waxay bilowday inay madaxeeda samada ay ku fiirayso oy leedahay allahuma ashkuu ilayka, allahuma ashkuu ilayka, ilaah wadaan kuu sheeganayaa, allahuma faanzil calaa lisaani nabiyika faraji, ilaahuu nabigaaga lisaankiisa farajkayga kusoo deji. marka waxaa la yidhi dihaarkii ugu horreeyay islaamka ayuu kanu ahay. caaisha marka waxay bilowday nabiga calayhi salaatu wasalaam dhankii ay u dhaqaysa madaxa dhanki kale inay isu bedesho, waa intii dhaqmada caaisha ku jirta ayay intaasu dhacday. markaasay iyadoo nabiga u timiday in aragtay waxay tihi war fiiriyay tihi arrintaadana u kaadi jacalanii allahu fidaaka. waxay dhahday yaa layidhi ina soo noqotay undurii amrii amarkayga fiiri jacalanii allahu fidaaka yaa rasuul allah furashadaada allah iga yeelay ilay rasuulkiisi. markaasay caaisha waxay tihi war warkaad joojiyay tihi iyo dooda sow arkii bay tihi nabiga wejigiisa calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeele caaisha waxay taqiina iyadu nabiga marka waxyuu kusoo degaayo nabiga markii waxyuu kusoo degaayane waxaa markaasi qaba jira hurdo oo kale gamaayo. waxyigii markuu u dhammaaday ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dhahay ninkaagii iigu soo yeer. ninkeedii u yeertay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku akhriyey aayadaha kan ilaa laga gaarayo walilkaafiriina cadaabun aliimun oo macnaheed aan ku tegi doono. markaasaa meeshaas waxaa ku cadaaday farajkeedii ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey oo haweentii farajaa ilaahay u furay aan hore u jiri jirin. waxaa jira haweentan arrinteeda xadiis bukhaari iyo muslim ay weriyeen oo caaisho laga weriyey waxaa maaragtay yaa ay tiri caaisho alxamdu lilaahi aladii wasica samcahu alaswaad ilaahay ayaa mahad iska leh samcigiisu aswaadda u waasac noqday. waxay tiri haweentaanu iyadoo nabiga calayhi salaatu wasalaam la waramaysa ayay u timiday oo nabiga calayhi salaatu wasalaam warkaas kula doodaysa oo la waramaysa. aniguna markaas guriga dhinaciisa ayaan joogay waxa ay nabiga calayhi salaatu wasalaam dhahaysa xataa aniguma maqlaynay tiri. ilaahay markaa wuxuu soo dejiyey qad samica allahu qawla latii tujaadiluka fii zawjiha ilaa aayadahaas weeyey. nabigeena calayhi salaatu wasalaam markaa zawjkeedii waxa u dhahay hal tastabiicu lcidqa inaad wax xurayso ma awoodi kartaa ood addoon naf aad xurayso muminada sidaan ku tegi doono. kolkaasi waxa u dhahay maya ilaahan ku dhaartay. markaasuu wuxuu dhahay haddana anagu soo ma awoodaa markaasuu maya dhahay. maxaa yeele waxa weeye maalinna walaxaan cunnaa anagu maalinna walaxaan gifnaa hal maalin xataa inaan wax cunno aan laba maalin qadnaa hau dhahay. ilaa markaasi aan u maleeyo u dhahay markaasi inaan dhimahayaba gaajada saan fakri aan u nahay. markaasuuna waxa u dhahay lixdan miskiin quudi markaasuu waxa u dhahay ma heli karo ilaa inaad igu kaalmayso marini. markaasaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam 15 oo suus ayuu siiyey kolkaasuu wuxuu ku sadaqaystay 60 miskiinoo ku sadaqaystay 15 suusaa waxay noqonaysaa lixdan muday noqonaysaa. haweentata markaasi cajiibay aheeday ilaahay subxaanahu watacaala ayay sidaas u bariday ilaahayna waa ajiibay. qawla markaasi say u maqaam weyneeday islaamka waxaa jirtay sayidina cumar bin khadaab waktigii khalaafadiisa ayaa soo mariyaa layidhi isagoo ximaar saaran dadkuna ay hareerihiisa ay socdaan oo de waxa weeye imaamka muslimiinta ah. haweentan ayaa joojisaa layidhi sayid cumar markaasay wacdisa qawlo ah oo markaas waayeela. markaasay waxay tiri cumarow kunta tudca waxaa cumar oo markaasi isinkaaga mukabara laga dhigay kabacdina waxaa lagu dhahay yaa amiir almu'miniin fattaqillaha yaa cumar tiri cumarow ilahay ka cabsay tiri fainahu man ayqara bilmowt mowti qofkii yaqiiniya khaafa alfowt inuu tegaayo ayuu ka baqaa waman ayqana bilxisaabi yay tiri xisaab qofkii yaqiininiya qofki xisaab yaqiiniya khaafa alcadaab cadaabuu ka baqaa. wahuwa waaqifun yasmicu kalaamha sayid cumarne intaas waa taagan yahay hadalkeedu dhegeysanaya. markaasaa dadka qaarkiis waxay dhaheen amiir almu'miniinow ataqifu lihaadihi alcajuuz haweentan cajuusadaa miyaad u joogsanaysaa meeshaa dadkii baa yasaaya qaarkood. markaasuu sayid cumar waxa u dhahay wallaahi low xabasanii min awali nahaari ilaa aakhirihi laa ziltu ilaa lisalaati almaktuubati. waxa u dhahay sayid cumar haweentaanu hadday ii istaaji laheeday maalintii awelkeeda ilaa qoraxda ay ka dhacdo kama zuuleen makaankayga booskayga ilaa salaad farala oo ilaahay uu leeyahay maahe waan u taagnaa lahay isaan dhegeysa lahay. atadhuuna man haadihi alcajuusa cajuusadan waxay tahay ma taqaana u dhahay hiya qawla binti saclabata u dhahay waa qawla binti saclabata. samica allahu qawlahaa min fawqi sabci samaawaat ilaahay qowlkeeda wuxuu ka maqlay todoba sama ka kor. hal yasmacu rabbulcaalamiina qawlahaa walaa yasmacu cumaru rabbulcaalamiin ma hadalkeeda u maqlayaa cumarna dhegeysa maayo miyaa u dhahay. batawaaduca markaasi sayidina cumar bnu khadaab bal u fiirso iyo saxaabada ajiladahu sida ay ahaayeen iyo sida qofku masalanba haddii waxa weeye wax oo taariikhahoo fiican uu leeyahay qadarin uu u mudan yahay oo qawla binti saclabata waxa weeye sidaas ayay qadarin weyn ayuu ugu lahaaday asxaabta dhexdeeda iyo muslimiinta ay ugu lahaaday. maxaa yeele suuradda tan ayaa waxa weeye faraj iyada ilaahay ugu furaayo ayuu kusoo degay marka qof waxa weeye aad iyo aad u maqaam weyn ay ahaaday, maqaamka weynikiisu rag iyo haween midna dooni maayo, qofkii ilaahay subxaanahu watacaala uu wax ka dhigo waxbay tahay in lagu tixgeliya ayaan loo baahan yahay. maayo haweenka kuwooda wanaagsan oo saalixaadka ah in masalama sidaas qadarin ay u mudan yihiin, islaamkana wax weyn ay ku leeyihiin ayaa meesha kaca. marka hadda waxa weeye sabab nusuulkii suuradda tan bilowgeeda sidaas ayuu ahay. ilaahay marka wuxuu dhahay qad xaqeeqee samica allahu alla waa maqlay qowla latii fii qowlkeeda tujaadiluka kula doodaysa fii zawjiha zawjkeeda sha'niisa kula doodaysa rasuul allow. dooda hadda marka dood nabiga calayhi salatu wasalaam murun ah ma ahan, ee nabiga calayhi salatu wasalaam lisaankiisa ayay farisku dalbaysaa, saan ruu soo sheegnay oo wasastakii sheeganaysa ilallaahi ilaahay u sheeganaysa kali ahaanshadeeda iyo markaasi dhibaatada haysata. wallaahu allow dhe ilaahay yasmacu waa maqlayaa taxaawurakumaa hadal isku celintiina, in allaha allana samiicun alihi maqlaya weeye aqwaasha addoomankiisa basiirun alihi caalim ku ah weeye. hadda meeshaan waxaynu ka gelaynaa dihaarkii ayaynu ka gelaynaa, marka dihaarkii axkaamtiisi ayaanu meeshaan ka gelaynaa, inay markaasi dihaarka oo xaaraam yahay ismacna lagu yahay qofkii dihaarka banaysana uu gaaloobaayo. dihaarka xaqiiqadiisu waxa weeye tashbiihu dahrin xalaalin bidahrin muxaram weeye, dhabar oo xalaal ah haweenkiisi oo ninka xalaalu ah inuu ku shabaho maxram dabarkiisa oo hooyadiis iyo wixii markaasi lamid ahoo markaasi maxramyaashiisa. qofkii masalan haddan yiraahda naaftiisa anti calaya ka dahri umi hooyaday dhabarkeedaad ila too tahay, waxaala dhabar hadduu la siin xataa hadduu dhaho hooyadaad ila too tahay waxay noqonaysaa dihaar weeye ijmaacu lfuqahaai weeye, fuqahaada kulligood waa isku waafaqsan tahay. dahriga kan waxaa loo sheegay yidhaahdeen culummadu waxaa la yidhah adahru markuubunaa la yihi dhabarka waa la koraa gaadiid markii la fuulaa dhabarkaa laga fuulaa, wa zawjatu markuubatu lizawjaha naaftuna ninkeeda ayay rukuub u tahay markaasi fii xaalati ljimaac, markaasay carabtu saasay usoo qaatee markaasi dahrigaa la yidhi. ee haddii qofku yidhaahdo hooyada ayaad ila soo tahay ila mitaay dihaaray noqonaysaa waana isku waafaqsan yahay. marka hadda maalikiyada iyo markaasi waxa weeye abu xaniifa waxay markaasi ayagu ka qiyaasteen middatan hooyada waxaan ahayn weeye oo dawaatu lmaxaarim ah, wixii maxaarimta ahoo kale xataa haddii markaasi lagu shabaho haweenta in markaasi waxa weeye dihaar ay noqonayso. marka hadda imaamu shaafici qowlkiisa ayaa markaas saasaas khilaafsan. sidaan horta waxa weeye alqowlo imaamu shaafici isaguna waa qabaa, waxaa kaloo laga wariyey dihaarku inuusan noqonaynin ilaa hooyada maahina waxdaha, laakiin hadda sida raajixa waxa weeye hooyada qowlkeedana waa noqon karaa hadduu yidhaha masalan walaasheed ilami tahay ama maaragtay yaa saas ugu shabo. marka ilaahay wuxuu leeyahay alladiina kuwa yudaahiruuna dihaaraaya amase yadaharuuna gadhi camarka dihaaraaya, oo qofka dhahaya markaasi hooyadaad ila soo taa naaftiisa dhahaya oo minkum idinka idinkamid ahow ilaahay alladiina kuwa yudaahiruuna dihaaraaya oo minkum idinka idinkamida min nisaa'ihim haweenkooda dihaaraaya, maahunna haweenkaasu ma ahanow dhe ilaahay ummahaatihim hooyaalkood maahan. hadalkaas beenta hay sheegayaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ku radinayaa, macnaha ilaahay wuxuu leeyahay maahunna haweenkaasu ma ahan ummahaatihim hooyaalkood maahan, yaa waayo hooyaalkood in ummahaatuhumaa ummahaatuhum hooyayaalkooda ma ahan ila laa'ii haweenki mooyaane waladnahum ayaga dhalay. ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala hooyayaalkood kuwa ayaga dhalan weeye, maahunna in ummahaatuhumaa ummahaatuhum hooyayaalkood ma ahan ila laa'ii haweenki mooyaane waladnahum ayaga dhalow dhe ilaahay, wa innahum kuwaasow dhe ilaahay kuwa waxa weeye dihaarka sheegaaya la yaquuluuna waxay ku qawlayaan munkaran munkaray ku qawlayaan min alqowli qowlka xaggiisa wasuuran oo been ah, wa innahum ayagu la yaquuluuna waxay ku qawlayaan munkaran ow ilaahay mid la inkiro min alqowli qowlka xaggiisa wasuuran oo kiddi ah. dadku waxa weeye naasiisa uu leeyahay hooyada ilami tahay hooyadaad ilami tahay uu leeyahay been buu sheegaya, maxaa yeele hooyadiis miyuu naagaysanayaa mase waxa weeye haweentaasa asaga dhashay beenuu sheegaya ow ilaahay, taasaa marka waxay caddaynaysaa inuu dembi weyn oo kabaa'ira u yahay, waa dembi oo weyn oo xaaraama oo kabaa'irta kamida weeye qofka dihaarka samaynayana dembi weyn oo kabaa'ira u gelaya. wa in allaha allow dhe ilaahay la cafuwun alihi cafin badan weeye, rasuulun alihi dhaafo weeye midkaan dihaaray waxaa loogu dhaafayaa kafaaro inuu la yimaado ayaa loogu dhaafaya wey. Magfirada sababteedu waa kafaarada layii. Waxaa marka haddii saas la yidhaahdo ka cadaanaya xuduuddu inay markaasi jawaabir ay tahay sida loo badan yahay, oo qofka xadda haddii laga oofiyo markaasi dembiga uu galay ayadaa ka kabaysa. waladiina kuwa ayuu dhaa haddana ilaahay yudaahiruuna dihaaraaya min nisaa'ihim haweenkooda dihaaraaya suma bacdiyada yacuuduuna ku laabanaya limaa qaaluu waxa ay ku qowleen fataxriiru raqabatin facalayhi waxaa korkiisa hawdha ilaahay taxriiru raqabatin qoor xoreynteeda min qabli an yatamaasaa intaysan istaadina horteeda uu xoreeyo dalikum fiimaa shawda ilaahay tuucaduuna bihi waa laydinku wacdinayaa wallaahu alana bimaa tacmaluuna waxaad camal faraysaan khabiirun allahay caalim ku ah weeye. meeshaan hadda ilaahay wuxuu nagu sheegayaa subxaanahu watacaala haddii dihaarka uu dhaco kafaaradii layska doonaayey iyo maraakibteeda ayaa ilaahay halkaa nooga sheegayaa. alla wuxuu yihi waladiina kuwa yudaahiruuna dihaaraaya min nisaa'ihim haweenkooda dihaaraaya suma bacdiyada yacuuduuna ku laabanaya limaa qaaluu waxay ku qowleen. masalan maxay tahay? waa inay khilaafaan wixii ay sheegeenoo naaska ay dihaareen ay iska haystaan weeye, kaasoo khilaafu maqsuudi dihaar dihaarka maqsuudkiisa khilaafsan weeye, oo naagtii markaas lagu sifeeyey taxriim ayuu ku sifeeyey. haddana waxa weeye naagtii ma uusan furino taxriim oo markaasi ma uusan samayne way iska haystaa. suma yacuuduuna limaa qaaluu, marka hadda waxaa la yidhi cowskan waa laysku khilaafsan yahay. waxa weeye cinda culamaa shaaficiya waxa weeye waxaa laga wadaa haa la yidhi inuu naagta uu iska haysto zaman oo markaasi ay u suurta gelayso inuu naagta uu ku furo, oo marka uu dihaaray ayuu iska sii haysto ninkaas. marka oo waxa weeye dihaarkii dhalaaq ma uusan raacsiinin, zaman uu raacsii karo iska sii haystay, markaas mudaahiray noqonayaan. laakiin maalikiyadu waxay leeyihiin waa inuu u qasdo naagta wadigeeda weeye, gaanta wadigeeda markuu u qasdo ayuu wuxuu noqonayaa mid ku noqday ayuu noqonayaa weeye. abuu xaniifa wuxuu leeyahy ehu aa imaam axmedkiisa weeye waxay ku xasilaysaa taasu in markaasi waxa weeye naagti markaasi istimtaaceeda markaasi oo banaysto saasay leeyihiin. balse hase yeeshee waxa weeye waxaan maaragtay aayaddan iyo aayadaha ka dambeeya dihaarka aan ku bayaani doonaa casharkeena dambo, casharkeena intaasuu ku ogyahay. wallahi subxaanahu watacala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaani raxiim. casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda saddexaad oo suuratu lmujaadala ka mid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay bilowi suuradda tan axkaamu dihaar ayaanu lagaga soo waramay. marka hadda waxaa casharkeenna hore aanu ku soo marnay dihaarku inuu xaaraam uu yahay oo muxaram uu yahay oo ismaac lagu yahay qofkii banaysana uu ku gaaloobaayo. dihaarka xaqiiqadiisa waxa ay tahay ayaanu soo sheegnay. marka hadda aayadda tan waxaa iyaduna ay kamid tahay dihaarkii axkaamtiisii. waxaa meeshaan looga waramayaa kafaaratu dihaar ayaa looga waramayaa haddii dihaar dhaco kafaarada iyo maraatibteeda ayaa meeshaan lagu sheegayaa. dihaarka kafaaradiisu waa kafaaro oo murakaba weeye, oo waxay ku dhisan tahay tartiib ayay ku dhisan tahay. shay haddii la waayo ayaa shayga kale loo boodi karaa, ayadoo shaygaas aan la weynin shayga kale lama aadi karaayo. iyo markaasi dihaarka waxa markaasi qofku mudaahir markuu noqonaayo xukunkiisa waxa uu yahay iyo sida markaasi oo mudaahir uu ku noqonayo ayaa ilaahay noo sheegaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladiina kuwa yudaahiruuna dihaaraaya amba yadaharuuna waxaa jiraa qadada camarka iskumid waa macno iska bedeli maayaan. min nisaa'ihim mawda ilaahay haweenkooda dihaaraayo. suma bacdiyada yacuuduuna ku laabanaya limaa fii qaaluu ay yidhaahdeen, waxyaabihii ay yidhaahdeen ay ku laabanayaan. horena waanu soo sheegnay waa inay khilaafaan wixii ay dhaheen. oy masalanba ninka mudaahirkaahu waa inuu naasi ou haystaa, taasoo waxa weeye maqsuudki oo dihaarka khilaafsan. maxaa yeele naagta wuxuu ku sifeeyey taxriim ayuu ku sifeeyey, hooyadaad ila mid tahay buu yidhi. marka hooyadii markay ila mid noqonayso oo taxriim uu ku sifeeyeyna naagti waxa weeye dihaarkii dhalaaq ma uusan raacsiinin. arrintaasna marka waxa weeye culummada oo fuqahadaahu way ku kala duwan yihiin. imaamuna ashaafici waxa uu leeyahay waxa weeye mudaahir qofku waxa uu ku noqonayaa haddii waxa weeye zaman oy u suurtagelayso naasta inuu dhalaaqo oo dihaarkaas dhalaaq uu raacsiiyo uu joogo isla markaasina uusan raacsiinin mudaahir ayuu noqonayaa oo nin wax dihaaray ayuu noqonayaa safaarada anaad fuulay. Imaam Malik wuxuu leeyahay isagu waxaa la doonayaa oo cawskan wuxuu noqonayaa cazmi inuu u qasdo naasta wadigeeda inuu u qasdo. Imaamu Abu Xaniifa wuxuu leeyahay yoo reeyo cunkatiisa waxa weeye istibaaxo inuu markaa ay xasisho weeye oo markaas istimtaaceeda uu ku banaysanayo. Suma yacuuduuna limaa qaaluu saas weeye, haddii marka waxa weeye saasu waxuu dihaaro dihaarkina dalaaq uusan raacsiinin fa calayhi waxaa korkiisa hawdha ilaahay. Haddii masalan hadda naasi marka uu dihaaro furana uu ka dhalaaqo kafaara korkiisa ma, fa calayhi waxaa korkiisa hawdha ilaahay. Haddii hadda masalan hadda qofku naasi ina marka hore uu dhalaaqo dalaaqi marka uu dhaco kabacdi haddana dihaar uu la yimaado dihaarkaas isaguna maxal uu ku dhac malaha weeye. Maxaa yeele mararka qaarkooda dadku waxay leeyihiin ninkaana waxa weeye naasi ina furay ayuu haddana dihaaray leeyihiin, markaasi furiinka keliya ayaa laga soo qaadayaa. Maxaa yeele naagti markuu iska furay kabacdi dihaar naag aan la qabin markaas ma uu ku dhici karayaba. Fataxriiru raqabatin uu dhahay ilaahay fa calayhi waxaa korkiisa mudaahirta, taxriiru raqabatin qoor xoreynteeda u dhahay ilaahay, qoor xoreynteeda ayaa korkiisa u dhahay ilaahay. Waxaa hadda la shardiya muminatina waa shardi, maxaa yeele meelo kale ayaa qur-aanka lagu sheegaye waxa weeye waxaa markaasi laiska idlaaqay, waa layska idlaaqa markaas. Markaasaa waxa weeye meeshaan midka muqayadka ayaa lagu qaydayaaho hadda waxa weeye mu'minati lama dhihin, waa layska idlaaqay. Laakiin aayado kaloo mu'minati dhahay ayaanu soo marnay, marka taas ayaa laga qaadanayaa weeye, saasay noqonaysaa weeye. Marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fataxriiru raqabatin fa calayhi waxaa korkiisa taxriiru raqabatin qoor xoreynteeda ayaa korkiisa hawdha ilaahay. Qof muslima oo addoonnimo lagu haysto inuu xoreeya laga doonayaa waa goormeese min qabli an yatamaasaa, intaysan istaabanin horteeda. Nasigan waxa weeye waa jamaaca loola jeedaa, ninkiiyo naas intaysan isu tegin oda ninka naasta kama fura, laakiin waxaa ka xiga inuu kafaara la yimaaday hadda naasi asoo dihaaray jimaaciidii markaasi ma banaana oo ma jimaaci karo weeye, xaaraan weeye jimaaciidii markaasi u banaana, waa la kala fogeynayaa ama iyaga kala fogaanaya ilaa markaasi kafaarada laga bixinaayo. Midda ugu horeysa taas weeye. Marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala dalikum kiina lasoo sheegay ayaa tuucaduuna bihi laydinku wacdinayaa hawdha ilaahay wallaahu allana bima tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun allihii caalim ku ah weeye, ilaahay waxaad camal falaysaan caalim ayuu ku yahay. Faman lam yajid ruuxaan helayn ula ilaahay oo raqabadaas aan helaynin oo markaasi waaye samankeedii ayuu markaasoo waayey ama ayadii caynteedii uu waayey, sida hadda jirto masalan hadda caynteedii aan la arkayno qof addoona hadda ma jiro oo addoonnimo laga xuraynaayo, marka hadda qodobkaas hore maanta hadda maba lasoo qaaday isaga, maxaa yeele waxa weeye maba la helaayo addoon la xureeyo maanta oo kale. Faman lam yajid ruuxaan helayn ula ilaahay raqabo fa siyaamu shahrayni fa calayhi usuu qadar waxaa korkiisa siyaamu shahrayni laba bilood soonkooda mutataabiceyni oo xiriira, waxaa laga doonayaa laba bilood oo xiriiraha la doonayaa. Mutataabiceyni qayd waaye, waxaa la rabaa labada bilood inuu xiriirsaa la rabaa bil hadda markaasi oo jaban hadday jirto ama bil dhexdeeda uu ka bilaabane, midda markaasi bishan uu ka bilaabay dhexdeeda bisha ka saddexa ayuu ka dhamaystirayaa. Markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala fa siyaamu shahrayni laba bilood soonkooda ayaa korkiisa mutataabiceyni oo xirxiriira, laba bilood oo xiriir u soomayaa. Haddii labada bilood uu xiriirin waayo oo masalan ba hadda waxa weeye bisha ugu dambaysa yoon uu ka fakado wuxuu soo soomo dhan xabad ka jiri maayaana soo bilaabay noqonaysaa, laba bilood oo kale hor leh soo bilaabay noqonaysaa. Maxaa yeele mutataabiceynidaasu qayd waaye, saasaa la leeyahay. Min qabli an yatamaasaa, intaysan istaabanin horteeda oo isan jimaac isugu tegin ninkeenaas. fama lam yastabih ruuxaan karin soomu ilaahay soomku waa awood waaye fa calayhi waxaa korkiisa u soo qadaro ifcaamu sitiina lixdan quud siintooda miskiinan oo miskiinyaal ah lixdan miskiin ayuu quud siinaya ayadana min qabla ayaa sabaasaa ku jirtaa xamla lilmudlaq cala almuqayad weeye miskiin kasta waxa uu siinaya mud ayuu siinayaho min qaalibi quusin beled beledka quudkiisa midka u qaabilsan ee maaragtay ah sidii wixii markaasi fitrada lagu dhiibayay raashin noocaas ayuu siinayaa daalika taas lasoo sheego ilaahay takfiifka kafaarada markaasi laysu khafiifiyey oo qofka marka hore waxaa la saaray raqabo inuu xureeyo hadduu awoodi waayey inuu markaasi laba bilood uu soomo hadduu awoodi waayey inuu markaasi lixdan miskiin uu quuso oo qofku koomo badara uu siiyo daalika kaasow dha ilaahay lituuminuu inaad rumayseen weeye billaahi alle iyo warasuuli rasuulkiisa waxaa arrintaa laydinkaga takfiifsa u dhahay alle waa iimaanka ilaahay rasuulkiisa aad rumayseen mar haddaad noqoteen dad mu'miniina ilaahay idinkana waa idin takfiifiyo weeye waayahay marka sidaas weeye marka daa'imaa la leeyahay iimaanka isla markaasina waxa weeye ku camal fala sharaa'icdiisa weeye wixii markaasi jaahiliyadu ay ku sugnaa jireen iska diidoo ka taga ayaa la rabaa in laga tago ayaa laiska doonaa laiska dalbaya ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa tilka taas lasoo sheegay axkaamtan hadda axkaamudhaarkaa oo lasoo sheegay xuduudullaahi ilahay xuduuddiisi weeye wa tilka taasow dha ilaahay axkaamtan lasoo sheegay xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisi weeye waxa ilaahay xadiye weeye wa lilkaafiriina kuwa kaafiriintaa waxaa u sugnaaday cadaabun cadaabow dha ilaahay cadaabkaasuu aliimun ulim oo xanuujiya walilkaafiriina kuwa kaafiriinta oo axkaamtaas ku kufriyo diida kuwa inkiraayo weye axkaamtaas maxaa yeele ilaahay axkaamtiisa uu jideeyey sida ay tahay qofkii uu dhaqmi waayo qof diiday ayuu noqonayaa hadduu hadday diididaas uu xaliso gaaluba noqonayaa cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday dha ilaahay cadaabkaasuu aliimun ulim oo xanuujiya ina aladiina kuwa ayuu dha ilaahay yuxaaduuna allaha ilaahay khilaafaayo wa rasuulahu rasuulkiisana khilaafaaya kubituu waa la duleeyey kuwaas kamaa kubita aladiina kuwii sidii loo duleeyey min qablihim ayaga hortood ahaaday hadda ilaahay wuxuuna soo dhahay subxaana watacaala arrintan takfiifka ah waxa weeye iimaanka ilaahay iyo rasuulkiisa aad rumayseen axkaamtan lasoo sheegane xuduud alla weeye kuwa ku kufriyane cadaab aliimay iska leeyihiin marka dadka ilaahay iyo rasuulkiisa khilaafaaya oo aan rumaynaynin waa duloobayaan sidii dadkii ka horreeyey oo ummadyo horo waxa weeye ay u duloobeen oo waxa weeye markay rusushii beeniyeen ay u duloobeen ayay iyaguna u duloobayaan qofkii ilaahay rasuulkiisa khilaafa qof waxa u noqonayaa duloobay oo dulli uu haysta ayuu noqonayaa oo wixii ilaahay ka reeba ka hari waaye wixii ilaahay farana sartoomi waaye qof sidiisaba dullaysanuu noqonayaa adduunkana waa duloobayaa aakhirana iskaba daayga waa duloobayaa marka allah wuxuu dhahay ina aladiina kuwa ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala yuxaaduuna allaha alla khilaafaayo ilaahay la dhinacsamaayo iyo wa rasuulahu rasuulkiisa kubituu kuwaas waa la duleeyow dha ilaahay kamaa sida kubita aladiina kuwii loo duleeyey min qablihim ayaga hortooda ahaaday fii mukhaalafatihim rusulahum markay rusushooda ay khilaafeen ayaa la duleeyey waqad xaqeeqeha ayuu dhi ilaahay anzalnaa waanu dejinay aayaatin aayado ayaanu dejinay aayadahaasoo bayinaatin oo cadcad oo tusaalaynaaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam runtiisa tusaalaynaaya waqad xaqeeqeha ayuu dhi ilaahay anzalnaa waanu dejinay aayaatin aayado ayaanu dejinay aayadahaasoo bayinaatin oo cadcadan dejinuu ilaahay aayado tusaalaynaaya rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam inuu run sheegaayo waxyaabaha uu ka qabraayo walilkaafiriina u dhi ilaahay kuwa kaafiriintaa waxaa u sugnaa aayadaas ku kufriyey cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo muhiinun duu ihaanat ihaana u saaxiib cadaab ihaana u saaxiiba ayaa u sugnaaday u dhe ilaahay marka hadda ina aladiina yuxaaduuna allahdaas waxay kusoo degtay baa la sheegay ahlu mako sanadka la yidhaha caamu lxudaybiya ama caamu laxzaab markay dooneen kufaaru quraysh iyo wax kaleentoodo carab kalaahi iyo yahuudba inay isbahaystaan oy rasuulka calayhi isalatu wasalaam iyo asxaabtiisa isu bahaystaan oy markaasi saasay u laayaan hadda ka horna waan soo marnay oo suurat laxzaab aan soo marnay sanadii ay afaraaday ahayd ama sanadii shanaad sida la yidhaahdo qasaska aayaddan laga leeyahane ilaahay rasuulkiisa ayuu tasliya siinayaa waana u bishaaraynayaho waxa uu bishaaraynayaa acdaa'dooda isbahaysatay oo beledkan soo gashay oo soo aaday in ilaahay dulaynaayo oy duloobi doonaan sidii kuwii ayay ku horreeyba u duloobin weeye. marka rasuulka calayhi isalatu wasalaam ilahay wuxuu leeyahay jamacooda waxbaha ka baqin iyo xarbadooda waxbaha ka baqin la ilaahay. taas marka waxay u noqonaysaa rasuulka calayhi isalatu wasalaam bishaar weyn bay u noqonaysaa. wadkur xusowda ilaahay subxaanahu watacaala yowma maalin yabcasuhum allahu alla uu soo bixinaayo jamiican xaal ihiin kuwa dhamowdha ilaahay. wadkur xusowda ilaahay yowma maalin amase ambase yowmadan daraf waxaa looga dhigi karaa muhiimin taas amase cadaabka weeye amase waxaa laisugu qadari karaa ficiloo lagu nasbinaaya. yowma maalin ayaa cadaab muhiina usugnaadowdha ilaahay kaafiriinta. yabcasuhum allahu alla uu soo bixinaayo kaafiriinta jamiican xaal ihiin kuwa dhamowdha ilaahay fayunabiihum dibeedna alla u warramaayo bimaa kii camiluu ay camal faleen ilaahay u warramaayo fayunabiuhum dabeedna alla uu u warramaayo bimaa camiluu waxay camal faleen. hadda waxaa laga wadaa warramidan macnaha ilaahay waa ku jaasinaya weeye fayujaasiihim weeye bimaa camiluu weeye. axsaahu llahu alla waa koobowdh ilaahay waxa ay sameeyeen alla waa kooday wanasuuhu iyaguna way halmaameen. ayagu waxa weeye wixii ay sameeyeen waba iska halmaansan yihiin, macsiya iska samayn jireen waxba markaasi kasoo qaadi mayhin. laakiin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa koobay, ilaahay cilmigiisa waa lagu koobay. malaa'igta oo markaasi kiraamul kaatibiinta oo ilaalinaya dadka wixii qurayaan ayaguna way qurayaan. haddana waxa weeye wax kasta waxay ku yaaliin looxul maxfuud ay ku yaaliin. markaasuu dhahay alle axsaahu llahu alla waa koobay wanasuuha iyaguna way halmaameen. marka sidaas ayagoo ilaahay wixii ay u kooban yihiin oy markaasi suxubta iyo dawaawiinta malaa'igta iyo looxu maxfuud ku qoran yihiin cilmiga ilaahayna maxfuud ay ku yihiin ayaa qiyaamo lasoo hordhigaya, ayaguna waa iska halmaameen. maxaa yeele ayagu tumasho iyo baasilnimo iyo waxbay isaga dhex jiraan. marka dadka dunuubta gelayaahu dad xisaabsamaayo maahan, laakiin waxa ay samaynayaan ilaahay afkiisa diiwaanka ugu jiraan. wax haba yaraadee ama haba weynaadaane markaasi waxa weeye loo dhaafaayo ma jiraan weeye. wallahu allowdha ilaahay calaa kulli shayin shayla arka kulligiisa shahiidun allihi dhaalaxanaya weeye. wallahu allowdha ilaahay calaa kulli shayin shayla arka kulligiisa shahiidun allihi dhaalaxanaya weeye. ilaahay wax walba alla waa dhaalaxanaya oo wax cilmiga ilaahay ka baxaya ma jiraan. alam tara shay ma ogidowdha ilaahay sayidka maxamedka ahow ana allaha alla yaclamu inuu ogsoon yahay maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lardi ahlada ku sugan. istifaamtan waxay noqonaysaa istifaam oo litakhiir ay noqonaysaa. ilaa rasuulka calayhi isalatu wasalaam waxaas waa og yahay. alam tarasow ma ogidowdha ilaahay ana allaha alla yaclamu inuu og yahay oo caalim ku yahay maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lardi ahlada ku sugan. maa yakuunu ma ahaadaan ma ahaadowdha ilaahay maa yakuunu ma ahaado min najwaa salaasatin saddex faqooda ama shawrkooda ama koodkooda ilaa uu ahaado huwa alla raabicuhum kii afareeya weeye. waxaa laga wadaa ilaahay cilmigiisa ku afareeya ee saddex ilaahay ina soo afruusay sideen oo kale afaray yahay saas macnuhu maaha. maa yakuunu ma ahaadowdha ilaahay min najwaa salaasatin saddex shawrkoodowdha ilaahay oo saddex uma shawrto ma tashato ilaa uu ahaado huwa alla raabicuhum kii afareeya weeye, bicilmihi ayuu ku afareeyaa. oo wax allaala waxay ku tashanayaan ilaahay caalim uu ku yahay. walaa khamsatin walaa najwaa khamsatin shan shawrkeeduna ma ahaado ilaa uu ahaado huwa alla saadisuhum kii lixeeya weeye, cilmigiisuu ku lixeeyaa. walaa adnaa wax ka hooseeyana ma ahaadaan min daalika kaas iyo walaa aktara wax ka badan ilaa ay ahaadaan huwa alla macahu nicigooda weeye la jirankooda weeye aynamaa meel alaale meesha kaanu ay ahaadaan. walaa adnaa wax ka hooseeyana ma ahaada min daalika kaas oo waxa weeye hadda saddexaa lasoo sheegay wixii ka hooseeya ilaa taxta sifir weeye. walaa asarana hadda shan ayaa la sheegay ilaa maa laa nihaaya weeye ilaa ay ahaadaan huwa alle macahu micigooda weeye la jirankooda weeye cilmigiisa ilaahay ku jira kula jiraa aynamaa meel alaale meesha kaanu ay ahaadaan meel kastoy joogaan makaan kasta iyo zamin kasta iyo haddii khalwo ay tahay iyo haddii waxa weeye keligoo ay lala jiro intaasoo dhamme ilaahay caalimu ku yahay. meel ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa looga baxsanaya ma jirto. suma bacdiyada yunabiuhum alla waa u warramayaa oo macnaha yujaasihim weye ilaahay waa ku jaasinaya bimaa camiluu waxay camal fareen yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda ilaahay waa ku jaasinaya. in allaha allane ayuu dhahay ilaahay bikulli shayin shay la arka kulligiisa caliimun alayku cilmi weeye, ilaahay wax walba caalim ayuu ku yahay wax cilmigiisa ka baxsanaya ma jiraan weeye. si tafsiira iyo si ijmaalaba ilaahay wax walba waa ogyaha weeye, ilaahay cilmigiisa marka saas weeye, oo wax walba ilaahay wuxuu ogyahay cilman tafsiiliyan ayuu ogyahay. alam tara ayuu dhahay ilaahay sow arki maysa. kadaas waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo qofka soo muminoo kadaas ka suurtoobo, alam tara sow arki maysid ou dhay ilaahay ilaladiina kuwa nuhuu laga reebay can inajwaa sowrka laga reebay kuna bacyada yacuuduuna ku laabanaya limaa fii nuhuu laga reebay canhu isaga xaggiisa laga reebay. alam tara sow arki maysid ou dhay ilaahay ilaladiina kuwa nuhuu laga reebay can inajwaa sowrka laga reebay. aayaddan waxay kusoo degtaa layidhi yahuudda iyo munaafiqiinta weeye waxay dhexdooday ka shawri jireen aa layidhi, markaasay indhaheeda isu iljebi jireen, markay arkaan mu'miniinta ayay isu iljebi jireen. rasuulka calayhi salatu wasalaam ayaa arrintaas ka reebaa layidhi, markaasay u laabteen aa layidhi, haddana way u laabteen. markay mu'miniinta arkaan isu iljebinayaan, mu'miniintay xaqirayaan, markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala alam tara sow arki maysi ilaladiina kuwa, ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala nuhuu laga reebay ani najwaa shawrka laga reebay kuna bacyada yacuuduuna ku laabanaya limaa nuhu canhu wixii laga reebay. wayatanaajawna haddana ku shawraayo ku faqaaya bilismi dembiyow dha ilaahay iyo walcudyaani dulmi, wayatanaajawna ku shawraayo dha ilaahay bilismi dembiga ku shawraaya iyo walcudyaani dulmigow dha ilaahay iyo macsiyati rasuuli rasuulka caasintiisa, rasuulka calayhi salatu wasalaam in la caasiyo. waa yahuudaa layidhi rasuulka calayhi salatu wasalaam ayaa wuxuu ka reebay walaxay samay jireen oo shawr ay samay jireen dhexdooda, haddana waxaa layidhi waxay markaasi markay shawraayaan mu'miniintay soo fiiri jireen ayagoo farta kusoo fiiqaayo si qulubtooda ay saki ugu ridaan u isyidhaahdaan mu'miniintu alaylahi nimankaasi niman yahuuda weeye waana idiin tashahayaan ay markaasi shaki ugu abuuraan oo markaasi waxa weye dhibaatada meeshaas saas ugaga dhacdo. marka haddana alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waidaa waqtigii jaa-uuka ay ku yimaadaan sayidka maxamedka ahow xayowka way ku salaamayaan yahuud weeye, waidaa jaa-uuka markay ku yimaadaan ou dha ilaahay xayowka way ku salaamayaan bimaa shay lam yuxayika uusan kugu salaamin bihi maaga allaahu alle ilaahay salaam uusan kugu salaamaynin oona ilaahay gidaynin ay kugu salaamayaan. waidaa waqtigii jaa-uuka ay kugu yimaadaan ou dha ilaahay xayowka way kugu salaamayaan bimaa shay lam yuxayika bihi llah alla uusan kugu salaamaynin waxay dhihi jireen aa layidhi assalaamu calayka ay dhihi jireen assalaamu calayka, saamna waxaa la yidhaha mowtkaa la dhahaa, ayagoo rasuulka calayhi salatu wasalaam u qarinaaya oo u sarbeebaaya ayay assalaamu calayka ay dhihi jireen aa layidhi. marka rasuulka calayhi salatu wasalaam waa ku radi jiray, wuxuu dhihi jiray isaguna calaykum ayuu dhihi jiray, wa calaykum maala gaal hadduu ku salaamay wa calaykum adeer. xadiiska saxiix bukhaariga waxaa ku sugan yahuud ayaa nabiga calayhi salatu wasalaam u yimaadeen, markaasay waxay yidhaahdeen assalaamu calaykay dhaheen, markaasay caaisha ina fahamtay waxay tidhi waxaan dhahay calaykum assalaam walacanakum ullaahu waqaliba calaykum, mowt haydin ku dhaco alanahaydiin caroodo alanahaydin lacnadaan dhahay tidhi. rasuulkuna waa imaqlaya tidhi caaisha, markaasuu nabigu waxa u dhahay mahlan yaa caaisha, caaishay kartiiso calayki birifqi waxaad laazimtaa dhimrinta waiyaaka waalcunf waiyaaka waalcunf, shidadana markaas iska jir ee walfuxshi hadalka xun oo faaxishkaa weyi. markaas caaisha waxaan dhahay tiri awalam tasmac maa qaaluu, rasuul allow markaasaas leedahay nimankaanu wixii yidhaahdeen miyaada maqal, nimanka ku dhahaya assalaamu calayka, markaasuu rasuulku waxa u dhahay adiguna miyaadan maqal waxaan anigu dhahay, anigu waan ku radiyey, aniga waa laygaga ajiibayaa ayagana aniga laygaga ajiibi maayo, oo anigu haddaan idhahda calaykum assalaam balaayadu way ku dhacaysaa waxaan ku habaaro, laakiin ayagu hadday habaaraan ilaahay ka aqbali maayo weyi. waxaa la yidhi culimmadu waxay isku khilaafeen salaamta oo lagu radiyo dadka ahludimada ahoo kufaartaa weeye, imaamu maaliki waxa u dhahay haddii waxa weeye ay ansaxdo oy xaqiiqowdo inay salaam ku dhawaaqeen saxa raddi waa waajibaya, haddii kale maya, laakiin cinda imaamuna ashaafici waxa weeye raddigu waxa weeye waa waajibaya, laakiin see ku waajibaya wa calayka uu leeyahy markaas wa calayka ayuu dhahaa. oo markaas hadduu lacala u dhaho assalaamu calayka hadduu yidhaahdo murtalkaa adiguna aad tiraha wa calayka adigana allah ku yeela waaye, ee markaasi ducamahan wa calaykumaa laleeyahy marka saasaa markaasaa fiicanoo haddii haddana salaamba hadda salaam oo saxahoo salaamtii islaamku uu jideeyo assalaamu calaykum aheeday, haddii masalanba ay ka dhacdo waxa weeye masalanba sida ay yihiin laguma radinayo sida aynood u badan yihiin إلهي مركز عوده سبحانه وتعالى ويقولون عيوده وإذا جاءوك مركز فيه مادان حيوك وحي فيه سلاميان لما شيء لم يحييك وصنك فيه سلامين به ماك الله ألا ويقولون وحينا هو قول يا نود إلهي ويقولون وحي هو قول يا في أنفسهم نفسه ومركز يساس بلا ذي نفسه ونفسه حيث كليه من قلبه السراحة لولا يعذبنا الله هلا يعذبنا الله ألا مون عذابه بما كيسه وكيسه مون عذابه نقول عن لنا وحيالها ان تحييده عن ذهنه إلهي مون عذابه هذه وحوية محمد أو نبيه هذا نبيه محمد لكو عذابه هاي نبي وصنع هاي نساطي كولان هذا نبي هدويه وانا لكو عذابه هاي تأس الدين لهذين إلهي وحوري حسبهم كافقاضوا جهنم جهنم وي إلهي حور سبحانه وتعالى حسبهم كافقاضوا كفلا جهنم جهنم وي إلهي حور سبحانه وتعالى ولد أصوحا كفلا نارك جهنم كفلا مؤجه حسبهم كافقاضوا إلهي جهنم جهنم وي غير قفد جهنم أي كدن بيسو الدنيا ذا منها اللي عذابينه حبط ما كاسق ترمي تكا سيدنا هدي الله أكبر واقعي أتي عذاب إلهي وقدم بي وحي قطر إيسا مجد مركاسو ذا يقال لي حسبهم كاسي قادوا جهنم جهنم وي بس مع عاصدة هي مركاسي لبعاصدة إلهي عربي سيء عذاب كيسا علينا إيسا الدنيا ذا كهاية هدي حتى الدنيا ذا نقرها حيثان هو أن لعذاب أتي نار قدم بيسو وح مركاسي فإلهي إيسا مجد وبيس وحا باص يسلونها حال إيجلا ينو إلهي مارساس جهنم يسلونها حال إيجلا ين فبيس وحا باص له لإلهي المصير ميلا أهار أيا باص فبيس المصير مرجع أيا باص لميلا ونقضه جهنم باص لوي المصروس بدمي أيا محدوث وي يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إلى يقول سبحانه وتعالى مرفوع مغصو ورمي منافقين في حوي يهودي مؤمنين إلهي صلى الله عليه يا أيها الذين دوك آمنوهم أينو إذا تناجيت مركا شوريتين فلا تتناجوها كشورنا بالاسم جنبي يا والعدوان ظلم يا ومعصية الرسول رسولك على سنتيس وإن معناها وحاء إلهي وهو قدق يا مؤمنين أي كسفوذين منافقين تأي يهود كسفوذين إذا تناجيت مركا شوريسين إلهي واتفقيسين فلا تتناجوها كشورنا بالاسم جنبي يا والعدوان ظلم يا ومعصية الرسول رسولك على سنتيس ورسولك عليه السلام هو عاصنا وي وتناجوا كشوروا لإلهي بالبر بر كشورة سمصلوي واسم جامع لكل خير يا واتقوا واتقوا بر إيا تقوا كشوروا إلهي واتقوا الله الله كعب صدى الذي الله سوء إليه سبي حقيقة سوء سوء سوء الذين سوقوا من عيسى الله تبقوا لإلهي واتقوا الله الله كعب صدى الذي الله سوء إليه سبي حقيقة سوء سوء الذين سوقوا من عيسى إنما إنك لا يتمى إن عيو لإلهي أن دواء شوكي ودد إيا عدوان لكشوري رسولك العاسية من السيدان السيدان حقي سوك هذه السيدان غروكي سوك هذه ليحزن الذين كو إلى المرجية سيدانكو آمنوا ثم يأو المرجية سيداس أي حقي سوك هذه معايا لما من انت إلهي وانا غورهم مناجات كو لسيلة قدونا حتى سوى حوي وحاي الله رمى وصوص هذه يهود إنا إما رأينا تقان قعمها مؤمنين كو تاوي جرين بركة وحاي ثبان ليحزن الذين كو إلى المرجيان وإلهي آمنوا ثم والحال ليس أوصنهين إن سيدان كيو للهي بالعارهم لتكو لباية مؤمنين شيئا سيكو لباية إلا بإذن الله إليه لنكيس إلا بجيس المويه وعلى الله إليه كركيسه للهي فلا توكلها ثلاثة أركانه المؤمنون مؤمنين ثلاثة أركانه إلهي مؤمنين تقول خصوصانه إلهي سبحانه وتعالى تسأل الدونة يا مكة مركة هذا وحاوية سور شئية مركة سوحيا بك الله كسا أوصنه وحانو كبا يعني الدونة عشر كين الدنبو أصيح عشر كين إنت سوك إجيهي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.